अनंतर योग अप्राप्त की प्राप्ति क्षेम प्राप्त की रक्षा के लिए ईश्वर धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप जाना चाहिए और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की संपत्तियों का न्याय पूर्वक साधन चिंतन अर्जन करना चाहिए। तदंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी पुष्प अक्षत कुश तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों पुराण आदि में प्रसिद्ध देव ऋषि निर्मित अगाध जल वाले कुंडों जलाशयों सरोवरों झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान संभव होने पर तालाब आदि में से मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से 1 बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शरीर 3 बार तथा 6 बार पांवों को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है। उससे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठकर तिल्लिंगक मंत्रों के द्वारा अंगों में मृतिका आदि का यथाविधि लेप कर विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तलिंगक शुभ वरुण संबंधी मंत्रों के द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उन अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करें। जल की उत्पत्ति नारायण से ही हुई है। पुनः उसी जल उन नारायण का अयन निवास हुआ। अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वह नारायण देव का स्मरण करे, ओंकार के साथ आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर भी मंत्रवेत्ता को पुनः इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। अन्तश्चरसि भूतेषु गुह्यां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञत्वं वसटकार आपो ज्योतिरसो मृतः। अर्थात हे भगवन, सभी ओर मुख वाले आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं और आप ही वखटकार जल ज्योति रस तथा अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार द्रुपदा 2 चरण वाली या व्याहृति अथवा प्रणों से युक्त गायत्री और अघमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। तदंतर आपो हिस्थामयो भुवः इदं पामः प्रवहत इन मंत्रों और व्याहृतियों द्वारा मार्जन करना चाहिए। तदंतर आपो हिस्था इत्यादि मंत्रों से उस जल स्नानीय नदी आदि के जल का अभिमंत्रण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा त्रिपदा गायत्री ओम तद्विष्णोः परमं पदम् इस मंत्र या प्रणव का जप करें अथवा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यजुर्वेद में द्रुपदादिव इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित हैं उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्जन करने के बाद हाथ में जल लेकर मंत्र द्रुपदादिव जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से अघमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अघमर्षण सूक्त भी सभी सूक्तों का सम्राट और सभी पापों को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्योपस्थान करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया यह है, पुष्पयुक्त अंजलि मस्तक से लगाकर उस फूल को ऊपर सूर्य की ओर उछालकर उन सूर्य का दर्शन करते हुए उद्वयं तमसस्परि चित्रम उदुत्यं तच्चक्षु हंसः सुचिषद एवं विशेष रूप से सावित्री मंत्र और सूर्य संबंधी अन्य भी पाप को नष्ट करने वाले वैदिक मंत्रों के जप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया जाए, यही सूर्योपस्थान है। इसके अनंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस गायत्री जप को ही जप यज्ञ कहा गया है। पूर्वाग्र कुशों पर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त होकर विविध पवित्र मंत्रों गुह्य विद्याओं शतरुद्रीय अथर्व, शिरस एवं सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्फटिक, इंद्राक्ष, इंद्र वृक्ष विशेष के फल की माला, रुद्राक्ष तथा पुत्र जीवक की वृक्ष विशेष के फल की माला, अक्षमाला बनानी चाहिए। इनमें पूर्व से बाद वाली माला क्रमशः उत्तम कही गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जप करते समय बोले नहीं, दूसरे लोगों की ओर न देखे, सिर और गर्दन को न हिलाए और न ही दांतों को दिखलाए, क्योंकि ऐसा करने से गुह्यक, राक्षस तथा सिद्ध उस जप के फल का बलात् हरण कर लेते हैं। अतः किसी एकांत अत्यंत शुभ स्थान में जप करना चाहिए। चांडाल, अशौच युक्त व्यक्ति तथा पतित को देखने पर आचमन करके पुनः जप करना चाहिए। इनके साथ बात करने पर स्नान करने के बाद ही पुनः जप करना चाहिए। अपवित्र पदार्थ के दिख जाने पर आचमन करके प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति नित्य सूर्य संबंधी मंत्रों और पावमानी मंत्रों का इच्छानुसार मनस्तुष्टि पर्यंत जप करना चाहिए। यदि भीगे वस्त्र पहने हों तो जल के मध्य स्थित होकर जप करना चाहिए, अन्यथा पवित्र भूमि में कुशासन के ऊपर बैठकर एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। जप पूरा करने के बाद प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्रानुसार यथाशक्ति स्वाध्याय करना चाहिए। तदंतर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण कर और अंत में नमः लगाकर आपका तर्पण करता हूँ, वह तर्यामि, ऐसा करना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्तिपूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान आस्तिक अधिकारी व्यक्ति को सव्य बाएं हाथ से, अन्मारब्ध संबद्ध दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवताओं का, निवीति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण कर ऋषियों का, और प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर भक्तिभाव से देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण करना चाहिए। स्नान के वस्त्र को निचोड़कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके तदद मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का सर्वथा परित्याग कर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभीष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिए, अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, अतः उसके द्वारा पूजन करने से सभी देवताओं की भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार कर पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। तद्दिष्टो इस मंत्र से तथा पुरुष सूक्त से विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चारों वेदों में भी इन दोनों तद विष्णु एवं पुरुष सूक्त मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं कहा गया है। तद्दिष्टो इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांतिपूर्वक अपने को विशुद्ध तेजह स्वरूप विष्णु में निवेदित करना चाहिए, अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान, महेश्वर देव, महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्रयंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण कर मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदंतर ऋत एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और योम ब्राह्मणम इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करें। द्विज को पांच ब्रह्म शिव के पांच नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंसः सुचिषद इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करें और घर जाकर ध्यान पूर्वक पंच यज्ञों को करें। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, ये पांच महायज्ञ कहे गए हैं।